نوری تو عالم نبود، دین خدا هم نبود، نوری تو عالم نبود، دین خدا هم نبود، بیچاره بودیم اگه ماه محرم نبود. الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین و سلام علی الحسین. الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین و سلام علی الحسین. از آسمان آید ندا، اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا. اهلا و سهلا از آسمان آید ندا، اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا. اهلا و سهلا با دختر شیر خدا، اهلا و سهلا با ماه آل مصطفی. اهلا و سهلا الحمد لله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین. الحمد لله الذی های های و سلام علی الحسین. از آسمان آید ندا، اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا. از آسمان آید ندا، حسین رسید به کربلا با دختر شیر خدا، با ماه آل مصطفی. اهلا همه یلا صف به صف، آماده و جون بکن. همه یلا صف به صف، آماده و جون بکن. مدافعان حرم از پادگان نجف، مدافعان حرم از پادگان نجف. نوران علا نور، سلام علا سلام، او شاه و همه غلام، هو العشق هو الامام. نوران علا نوران، سلام علی سلام، او شاه و همه غلام، هو العشق و هو الامام. یک کاروان شیر دلیر، اهلا یلای حضرت امیر، فرمانده و فرمان پذیر، معصوم و منصور و بصیر. اهلا و سهلا از آسمان آید صدا، حسین رسید به کربلا با دختر شیر خدا، با ماه آل مصطفی. اهلا و سهلا با ماه آل مصطفی. اکبر اذان گوید و مرکب شده مأذنه، اکبر اذان گوید و مرکب شده مأذنه. الله اکبر به این اذان پر تن تنه، هو المحمد والعلي وهو العلي والحق مع الألي يا علي يا أبا العلي ليلى يد الحمد أكبر ليلى أمد دریا به صحرا اومده شمیم مولا اومده های های از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا آی با دختر شیر خدا جان جان جان با ماه آل مصطفی اهلا و سهلا الحمد لله الذي خلق الحسين نور ازل حسين والسلام على الحسين الحمد لله الذي خلق الحسين نور ازل حسين دلی حراسون نشد از لشگر روبرو دلی حراسون نشد از لشگر روبرو برای بیت حسین اول خدا بعدمو با ول حوائج ول خلا اقبل حسین دل دار تو و دل حسین یا کاشف و کربل حسین ای لاله های حیدری با هیبت پیغمبری مخدرات کوثری در پرده نیلوفری اهلا و سهلا الحمد لله الذي خلق الحسین نور ازل و سلام الحمد لله الذي خلق الحسین نور ازل والسلام على الحمد لله الذي والسلام از آسمان آید ندا حسین رسید به کربلا و دختر شیر خدا و ماه آل مصطفی یا کاشف کربل حسین اهلا و سهلا یا کاشف صلی الله علی الباکین علی الحسین